سمی ازایا فاطمہ کو پرسا دو موسمی ازایا کربلا کے جنگل میں شاہ کا گھرانہ ہے، تین دن کے پیاسوں کو رونے کا زمانہ ہے، شہ کا فرش غم بچھا فاطمہ کو پوسا دو موسمِ ازایا فاطمہ کو پوسا دو موسمِ ازایا درد دل کا بڑھتا ہے دوسری محرم سے، لوگ شاہ کے غم سے لب پہ آتا ہے نالا فاطمہ کو پوسا دو موسمِ ازایا فاطمہ کو پوسا دو موسمِ ازایا سیدہ نے پالا تھا جس کو بن میں امت نے پیاسا مار ڈالا تھا، اس کا ذکر غم آیا فاطمہ کو پوسا دو موسمِ ازایا فاطمہ کو پوسا دو موسمِ ازایا جو شفیع ملت تھا جو امام امت تھا ضامن شریعت تھا جو دولت تھا، لٹ گیا وہ سلمایا فاطمہ کو پوسا دو موسمِ ازایا فاطمہ کو پوسا دو موسمِ ازایا جس کے بچے حفاظت کی جس کے دم سے باقی ہے آبرو شریعت کی، حق ادا کرو اس کا فاطمہ کو پرسا دو موسمِ ازایا فاطمہ کو پوسا دو موسمِ ازایا جان مرتضی جو تھا تیر کھا رہا تھا، وہ ظلم سہ رہا تھا جو جان مصطفیٰ تھا، وہ فاطمہ کا جایا تھا فاطمہ کو پوسا دو موسمِ ازایا فاطمہ کو پوسا دو موسمِ ازایا تین دن جو پیاسا تھا دشت بے مروت نے سر کٹا دیا، جس نے دین کی حفاظت میں اس حسین بے کر